masaya al beni, kıyamam seni. Dertlere karıyorum günleri saya saya, al beni, kıyamam seni. Yüzüne hasret kaldım, al beni, kıyamam seni. Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım.